हो या दुख हो, साई साया बन के रहता है। जिसका कोई नहीं होता है उसका साईं बाबा होता है। मैं साईं के घर गया देखो रोते रोते, मैं साईं के घर गया देखो रोते रोते, मैं साईं के घर गया देखो रोते रोते, मैं साईं के घर गया देखो रोते रोते। साईं बाबा ने, साईं बाबा ने, साईं बाबा ने गले लगाया देखो हंसते हंसते। मैं साईं के घर गया देखो रोते रोते, मैं साईं के घर गया देखो रोते रोते। साईं बाबा ने पूछा कि क्यों रो रहे हो देखो रोते रोते। हरे साईं, हरे साईं, साईं साईं, हरे हरे, हरे बाबा, हरे बाबा, बाबा बाबा, हरे हरे। साईं है साचा सबका सहाय, साईं है साचा सबका सहाय, साईं है साचा सबका सहाय। ये बात तुम कहना भक्तों गाते गाते, ये बात तुम कहना भक्तों गाते गाते। मैं साईं के घर गया देखो रोते रोते, मैं साईं के घर गया देखो रोते रोते। हरे साईं, हरे साईं, साईं साईं, हरे हरे, हरे बाबा, हरे बाबा, बाबा बाबा, हरे हरे। साईं नाम अमृत रस का प्याला, साईं नाम अमृत रस का प्याला, साईं नाम अमृत रस का प्याला। बावरा तुझी ले ये घूंट पीत पीते, बावरा तुझी ले ये घूंट पीत पीते। मैं साईं के घर गया देखो रोते रोते, मैं साईं के घर गया देखो रोते रोते। हरे साईं, हरे साईं, साईं साईं, हरे हरे, हरे बाबा, हरे बाबा, बाबा बाबा, हरे हरे।